lekker. Waar je nog even met hem. Hoe is het met de sauna? Ik heb die motor eruit gehaald. Oh ja? Hoe is het met de sauna? Nou, ik denk dat we hem in oktober op gaan zetten. Ah, zodat we er in de winter lekker warm bij kunnen zitten. En ik hoop dat er dan ook water is. Ja, dat schijnt in de pijplijn te zitten. Dus, ja. Dat komt helemaal goed, denk ik. Ja, het meeste water zit in de pijplijn, maar het moet ook naar hier komen. Het moet eruit komen. Ja, met dat kraantje. Oké. Oké dan, fijne avond. Fijne avond. Leuk. Doei. Ja, nou, dat is goed nieuws dat er weer een sauna komt in oktober. Yes. Ja. In oktober is de sauna klaar, hoor ik net. Oké, dus, dat is mooi. Dat is goed nieuws. Ja. ik kom. Ja, jij komt, ja. Ja, of zullen we zo meteen even een rondleiding doen? Of wil je, ja, zullen we het nu even doen? Ja, dan blijf ik even met hem. Oké, nou, dankjewel. Ja, leuk. En, tot zo. Tot straks. Hey, nog een Green Triber. Geen bewoner meer, hè? Of, halve bewoner. Ja, halve bewoner, ja. Maar je bent zo groot, dat kan best wel de helft vanaf. Maar jij bent nog wel echt zwaar betrokken. Dat wel. Volwaardig lid. En huisje in de buurt ook, dus dat is ook handig natuurlijk. En, maar wat doe je allemaal hier dan? Want ik zie een hele mooie bar hier. Ja, ja, ja. Is echt met super fijn mooi hout. Dat is echt ongelooflijk. Super mooi, ja. Maar ik heb niet zoveel, ja, ik heb wel wat geholpen, maar niet zo heel veel. Oké. Okay. Dus, dit hout is volgens mij van Camille, die heeft het gebracht. Ah. En verder is Nick ermee bezig. Oh ja. En wat doe jij allemaal doen? Wat vreet jij zo uit? Ja, ik hang een beetje rond. Oh! En soms maak een soort ik wat. Geluk zoeken of zo. Ja. Dat afdakje heb ik gemaakt. Oh, oké. Dus. En een tuintje daar verderop. Want dat is dat jouw werkplaatscontainer? Ja, klopt, ja. Ja. En al die haantjes zijn eigenlijk. Je doet nou alsof je niks doet, maar volgens mij doe jij heel veel. Nou ja, ik doe van alles wat. Ja. Dus ik vind het super leuk om betrokken te zijn. Ja. En om een beetje mee te denken. En, plek met enorm veel mogelijkheden. Gewoon om dit heeft enorm veel mogelijkheden. Ja. En het is, kijk, met de Green Tribe hebben we tot nu toe eigenlijk altijd op plekken gezeten die waarvan we wisten dat het tijdelijk was. Ja. Maar je wist niet hoe lang. Dat wisten we, nee, precies. Ja. Het braakliggende terreinen, vaak zitten ze te wachten op nieuwe bebouwing. Of, ja, je hangt aan een zijde draadje en je weet nooit wanneer het geknipt wordt. Precies, en dus daar sta je er iets anders in. En dit is eigenlijk de eerste plek waar ik bij zoiets bij heb van, ja, de komende 10 jaar gaat hier waarschijnlijk gewoon helemaal niks gebeuren. Er wordt hier niet gebouwd. Ja, en je hebt een bankgarantie van 6 jaar, of de gemeentegarantie, weet dat. Ik weet niet waarvan je dat vandaan hebt, maar we hebben nog geen enkele garantie gehad, van wie dan ook. Ik hoorde een gedoogverklaring. Ja, een gedoogverklaring. Nou, maar die gedoogverklaring, die hebben we nog helemaal niet gezien. Oh. Dus ze weten daar helemaal niks van. Ze hebben het wel toegezegd. Maar hoe lang dat is en wat voor voorwaarden ze daaraan stellen, dat weten we nog allemaal niet. Daar kregen we wel een e-mail over dat we zelf konden aangeven hoe we er zelf over dachten. Nou, dat hebben we natuurlijk ook wel gedaan. Ja. Dan stuur je gewoon een infinity tekentje op en dan is het genoeg. Ja, maar goed, de gemeente Amsterdam is voor dat te gaan natuurlijk niet super betrouwbaar. Dat moeten we allemaal eerst maar even afwachten. Maar, dat vind ik wel een beetje een domper, want ik had begrepen dat die er echt was, die verklaring. Maar die verklaring is er nog niet, maar die is wel mondeling toegezegd door de stadsdeelvoorzitter van Nieuw-West. Oké. Okay. Dus dan kan je er wel van uitgaan dat het, dat er wel iets goeds uitkomt. Ja, de details. En we hebben nog nooit een gedoogverklaring gehad als Green Tribe. Nee. Dus het is altijd, je kraakt iets en we vinden het niet leuk, maar oké, ga je gang maar. En nu is het voor het eerst. Kun je dan heel lang blijven, maar ja. Ja, dat denk ik zelf. Ik denk zelf dat, op het moment dat wij niemand in de weg zitten en we hebben geen overlast. Ja. Waarom zou de gemeente zich dan druk maken om ons hier weg te moeten krijgen? Ja. Toch? Ze zijn ook liever, wel liever lui dan nu bij de gemeente. Ik blijf erbij dat, dat hier gewoon sprake is van een club mensen die geheel zelfstandig, geheel zonder enige staatsbemoeienis, prima in staat zijn zichzelf uit een staat van dakloosheid te houden door gewoon een mooi dorp te bouwen. En daar heeft niemand last van, dat kost niks. Wat is het probleem? Ja. Ja, precies. Ja. Dus, nou ja, en daar heeft de gemeente natuurlijk heel lang over gedaan om dat schoorvoetend toe te geven. Maar het lijkt wel alsof ze nu eigenlijk voor het eerst toch wat toenadering op een goede manier zoeken. Ja. Komt ook wel omdat we natuurlijk tijd lang bezig zijn geweest met een officiële vrije ruimteplek. Ja. Wat oneindig lang duurde. Ja. En op een gegeven moment hadden we geen tijd meer. Nee, ja, ja, dat is ook zo grappig. Ja. Ja. Want dat weet de gemeente ook, dat jullie gewoon weg moeten en dat jullie dat afgesproken hebben en dat jullie dat gaan doen. Maar overal waar je ging zitten, werd je weggestuurd. Dat is een idiote man. Ja, goed, ik ben daar wel vrij lang mee bezig geweest. Ik begrijp wel, aan de andere kant kan ik me ook indenken wat voor dilemma's bij de gemeente spelen. Ja. Het is natuurlijk in zo'n stad als Amsterdam is een beperkte ruimte. En het grote geld dat is enorm machtig. Ja. Ja. En is echt aan het aasel elk kleine stukje. Ja, ja, daarom kunnen ze beloftes die niks opleveren, die kunnen ze niet doen eigenlijk. Want, ja, het is... Het maar ja, wat is opleveren? Hè? Hebben we het dan nog steeds alleen maar over geld? Of levert dit misschien ook iets... Hè? Dit levert iets heel anders op dan geld, maar het levert wel enorm veel op. Ja. Ik bedoel, dat hebben we in Slotenvaart gezien. Hoeveel dat opgeleverd heeft, dat is echt ongelooflijk. Hoeveel dingen daar gebeurd zijn, hoeveel ontmoetingen daar geweest zijn, hoeveel vrijheid daar ervaren is door mensen, weet je wel. En dat kost niemand wat, weet je. Dat is, klassiek voorbeeld van burgerinitiatief. En het is, het zou heel uniek zijn als de gemeente dat nu misschien wel voor het eerst daadwerkelijk een burgerinitiatief ondersteunt. In plaats van het proberen op te eten en te laten verpesten door zijn maag en er dan iets uit te spugen, wat zoals in de Lutkemeer, weet je wel. Ja, of inderdaad wat ze dus als plan hadden om dus dit soort plekken als vrije ruimte toe te wijzen. Ja. Met enorm ingewikkelde regelgeving waar de gemeente zelf ook niet uitkomt. Ja, dus ik denk uiteindelijk dat op deze manier wij ook beter af zijn. Ja. Door het gewoon te kraken, dan heeft de gemeente er ook helemaal geen gedoe aan. Ja, die hebben gewoon geen zeggenschap, klaar. En, hartstikke goed. Ik vind het echt heel bijzonder hoe dit in een halfjaartje zo echt geëxplodeerd is. Want ik was de tijd niet geweest, dus de laatste keer dat ik het zag was het nog niet droog. Nee. Zullen we zeggen. Dus het afval was zelfs nog niet afgevoerd of zo. Dus, het is een heel mooi cirkeldorp eigenlijk, een soort van. Het is een vierhoek. Oh, het is een vierhoek. Het is een vierhoekige hap uit het bos. Oh, met aan één kant een snelweg. Ja, één kant een snelweg. Maar ja, er staat gewoon een muurtje. Daar dus, staat inderdaad een muurtje van bomen langs. Dus je hebt er niet zoveel last van. Nee, alleen stilte is natuurlijk dan een beetje een dingetje soms misschien, maar... Je hebt een lekkere drone muziek op de achtergrond, continu. Misschien kunnen we nog iets doen met microfoons en het dan een beetje vervormen en dan gewoon de hele tijd een beetje zo mee laten dronen en zo. Of het geluid teruggeven aan de snelweg misschien, is ook wel grappig. Oh, dat is een goed idee. Het geluid teruggeven aan de snelweg. Dat is een mooi concept. Ja. Wauw. En dan nodig iemand met zo'n hele harde uitlaat om even de boel te laten exploderen. Ja. Enorme speakers nodig. Ja, dan moeten we Bucky One eventjes een beetje vermenigvuldigen of zo. Met een vrachtwagen. Truck One. Ja. Truckie One. Truckie One. Je hebt toch ook toch van die silent headphones? Misschien kunnen we dat niet... Zoiets of zo. Ja, dat je gewoon dat geluid opneemt en dan terugstuurt en dat er dan stilte overblijft. Oh, dat je anti-geluid tegengooit. Ja, precies. Dat is zoals die anti-noise cancelling koptelefoontjes. Precies voor de toekomst. Nou, nee, dat is daadwerkelijk goede techniek. Alleen, bij die koptelefoons werkt het omdat het maar op één punt is. Dan kun je maar we kunnen dat wel met richtmicrofoons doen. Dat we op die auto's richten met dat geluid. Oh, dat gaat juist de andere kant op. Maar ja, Maakt er is nog hoop mogelijk met het geluid. En, nou, één regel is wel handig. Dat als je zelf meer geluid produceert, dan hoor je er helemaal niks van.